beringen tijdens de naoorlogse Nederlandse walvisjacht. Hoe kijken ze terug op dit stukje besmette, maar ook intrigerende maritieme geschiedenis? Maar eerst het nieuws van 3 uur. En dan kunt u nu naar luisteren. En dat is met Michel Koenen. De Russische ambassadeur is toch niet welkom bij de uitreiking van de Nobelprijzen in Zweden. De beslissing volgt na stevige kritiek van onder meer de Zweedse regering. Naast Rusland zijn ook Belarus en Iran niet welkom op het evenement begin december in Stockholm. En vorig jaar mochten vertegenwoordigers uit Rusland en Belarus ook al niet erbij zijn vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Iran wordt nu uitgesloten vanwege het neerslaan van protesten in dat land. In Cyprus is een demonstratie tegen migranten uit de hand gelopen. Op foto's is te zien dat winkels van migranten in Limassol worden vernield door Cyprioten die in het zwart gekleed waren. In de straten van de kustplaats woeden verschillende branden. En op Cyprus is het al een aantal dagen onrustig tussen lokale inwoners en migranten. Een demonstratie van asielzoekers uit Eritrea in Israël is uitgelopen op rellen. De asielzoekers protesteerden in Tel Aviv tegen het regime in hun thuisland. Voor een tegenstanders van het regime raakten slaags ook met de Israëlische politie. Zeker 120 mensen raakten gewond, 11 mensen liepen schotwonden op. De demonstratie was tijdens een cultureel festival georganiseerd door het Eritrese regime. Deze zomer zijn op verschillende Eritrese festivals in onder meer Duitsland en Zweden ook al ongeregeldheden ontstaan. Tientallen mensen die raakten daarbij gewond. En ruim 3 jaar na het verbod op wraakporno trekken zogeheten exposure-groepen op Telegram zich weinig aan van de wet. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat in dit soort groepen nog steeds veel naaktbeelden van meisjes en vrouwen worden gedeeld, vaak met de oproep om ze lastig te vallen. De gegevens van hun Snapchat en telefoonnummers worden daarbij ook bekendgemaakt. Sinds 2020 is wraakporno verboden in Nederland. Het ministerie van Justitie vindt samen met de politie dat Telegram harder moet optreden tegen mensen die wraakporno plaatsen. Het weer nog, het is zonnig met vooral in het midden en het zuiden nog wat bewolking. Het is 20 tot 24 graden. Morgen begint op veel plaatsen met mist. Later is het ook zonniger. Op de Wadden is het dan maximaal 21 graden. In Limburg 25. En vanaf maandag stijgt de temperatuur naar 27 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 naar Diemen. De weg is daar helemaal dicht tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar wordt dit weekend uitgebreid aan de weg gewerkt. Er is maar één rijstrook vrij. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Dirk van der Veen, u bent als twintiger 2 keer op de walvisvaart geweest, hè? Zou u het weer doen met wat u nu weet? Ja, dat ging zo weer. Ja, ik ging weer mee, ja. Ja? Ja. Zou u niet over hoeven nadenken? Daar hoef ik niet over na te denken. Nee. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland nog even een heuse walvisindustrie opgetuigd. Tot 1964 voer het enorme Nederlandse walvisvaartfabriekschip de Willem Barents op de zeeën rondom de Zuidpool op zoek naar walvissen voor traan. Een voedzaam ingrediënt voor in de margarine. Bij deze jacht zijn bijna 28.000 walvissen gedood. De walvisvaarders, vaak afkomstig uit Friesland, werden destijds gezien als helden van de wederopbouw. Hoe kijken ze terug op hun verleden? Vandaag praten we erover met enkele oude walvisvaarders van toen. Vanuit de theaterkerk Nes in Noordoost-Friesland. Er is trouwens ook publiek. Fijn dat u er bent. U mag zelfs laten horen dat u er bent. Anders denken... Ja, goed zo. En nog de hele maand september is hier in de theaterkerk Nes een tentoonstelling te zien over de Nederlandse walvisvaart, de traanjagers. Aan tafel, u hoorde hem al even, is Dirk van der Veen uit Oosternijkerk. Hij is 2 keer meegeweest op de walvisjacht met de Willem Barents. In de winters van 1959 en 1960. De eerste keer op zijn 21ste als dekknecht en ribsnijder. En de tweede keer als vleessnijder. U hoort straks wat dat allemaal betekent. Ook aan tafel is Douwe Keizer. Hij komt uit Nes, is geboren op een scootje. En hij was in 1962 op de walvisvaarden aangemonsterd als vleessnijder. Dat zeg ik goed, hè? Ja. En ook Anne Goitske Breteler is er. Zij is historicus, podcast maken en schrijven van het boek De Traanjagers, waarvoor ze zo'n 30 oud walvisvaarders sprak. Meneer van der Veen, hoe kwam u eigenlijk op de gedachte om op walvisvaart te gaan? U was toen 20, hè? Wist u dat dat bestond? Ik wist er helemaal niks van, maar ik had een maat, daar had ik mee in militaire dienst gelegen. Mm-hmm. En die was toen al een loop mee, voordat hij in dienst ging, was die al een loop mee geweest. Maar toen hij uit dienst wegkwam, toen werd hij gelijk aangehouden natuurlijk, want hij was te laat, hè. Maar in ieder geval, maar toen hij dan terugkwam, toen troffen we elkaar hier in zo'n dorpscafeetje bij ons in het dorp. En mm-hmm. Toen zei hij, daar moet jij ook mee, joh. Ja. En daar liet ik mijn oor wel aan hangen. En wat maakt het zo aantrekkelijk voor u om mee te gaan? Nou, dat is een hoofdzaak, het avontuur. Avontuur? Ja, het avontuur. En je kon een paar pas en extra verdienen. Hè? Ja, maar dat werd best goed betaald, hè? Nou ja, goed, maar ja. Ja. Vergeleken met... Dat hangt ook weer van de vangst af. Ja? Ja, want natuurlijk. U kreeg bonussen voor wat u binnenhaalde. Ja, je had wel een maand gas, weet ik hoe ze dat kreeg, iets schelden, maar je had een bonus en wat meer vis. Mm-hmm. Wat meer traan. Ja. Daar profiteren wij er ook weer van. Ja. Meneer Keizer, wat was voor u eigenlijk de reden dat u dacht, ik ga op die walvisvaart? Nou, de jongens hier uit de buurt, dat waren allemaal stoere jongens. Ik denk, daar wil ik ook bij horen. Ja. En die jongens uit de buurt gingen ook op de vaart? Nou, er waren jongens uit de buurt. Uit Nes niet zoveel, maar Peers, Moddergat, Ayem. En nou, Oosternijkerk. En dus ik denk, nou, dat wil ik ook een keer meemaken. Ja. En ik hoorde dat die jongens ook toch een centje verdienden. En daardoor bijvoorbeeld op hele blitse brommers rondreden. Ja, dat was mooi. Ze hadden allemaal een brommer. Ja. En als ze dan weer weggingen, dan gingen die brommers weer terug naar de dealer. En als ze bijna terug waren, dan belden ze op, zet maar even weer wat nieuwe klaar. Oh ja. En dan kregen ze weer nieuwe. Ja. Want er staat hier ook in de tentoonstelling. En zo eentje had u er ook? Nee, ik had niet zo een, maar die had wat een ander merk had ik. Ja. U bent geboren op een scootje. Ja. Dat betekent schuitje in het Fries. Wat vervoerde u met die boot? Mijn ouders die woonden op het schip met een stuk of wat kinderen. En dan kwam ik erbij en dat was in 1940. En in 1942 konden we eigenlijk niet meer op het scootje wonen. Dat was in de oorlog. Dus mijn moeder aan de wal gaan wonen. En mijn vader is met mijn oudste broer gewoon met het scootje varen blijven. Aardappelen vervoeren en turf. En in de herfst bieten van hier naar Groningen. Ja, maar u bent dus eigenlijk een soort kind van het water, was u altijd? Ja, ja, als je het zo bekijkt wel, ja. Er waren opvallend veel Friezen die meegingen. Ja. Wat trok juist die Friezen zo in die walvisvaart? Ja, dat weet ik net. Ik had wel een beetje het idee, je wou erbij horen. Ja, bij wat? Nou, bij die jongens die er allemaal mee geweest zijn of nog gingen. Dat was voor mij in ieder geval een uitdaging om het ook te doen. Want daarvoor was ik buschauffeur in Haarlem. Je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk. Die dan daar vandaan gaat en dan met zo'n boot weg. Ja. Maar u keek ook op tegen die jongens? Ja, opkijken. Nee, ik wou eigenlijk hetzelfde wel beleven. Ja. En dat bent u gaan doen? En dat ben ik gaan doen. Ja. Die Willem Barends, die vertrok vanuit Amsterdam, hè, meneer Van der Veen. Ja. Was u al eerder in Amsterdam geweest toen u daar naartoe ging? Nou, niet in Amsterdam, maar wel die kant en uit. Want met de militaire dienst natuurlijk. Dan kwamen we er ook. Ik ben in Schoonhoven in de tijd opgekomen. Mm-hmm. En de laatste 14 maanden heb ik in Alkmaar gelegen. Ja. En u hebt de avond voordat u aan boord ging nog een tattoo laten zetten, toch? Ja. Tatoeage? Ja. Wat voor tatoeage? Oh, dit was een klein plaatje, hè? Oh, ja. Ik kan het niet goed zien wat het is. Is het een beetje, de inkt is uitgelopen? Het is een soort hartje met een paar bloemetjes en mijn naam stond erin. Maar die is eruit gegroeid. En u dacht, ik ben nou zeeman en dan moet ik dat doen? Ja, dat hoort zo, hè? Ja? Ja. Meneer Keizer, u had het toen u vertrok al een vriendinnetje, hè? Ja. Hoe vond zij dat u een... Want je ging, geloof ik, zeven maanden van huis. Ja, 7 maanden. En het was ook niet zo leuk dat ik dat deed, maar ja. Ik was buschauffeur in Haarlem. Zij kwam hier uit Friesland vandaan. Omdat ik buschauffeur was in Haarlem, ging zij er ook heen. Oh, ja. En ze was er 5 maanden, toen ga ik met de Willem Barends mee. Ja. Dat werd me niet aan dank afgenomen, natuurlijk. Nee. Maar u zou ook echt lang weg zijn. En het was niet per definitie ongevaarlijk. Nou ja, zo heb ik het niet bekeken, hoor. Maar zij vond het niet erg dat u wegging? Ja, dat vond ze juist wel. Ja? Hebt u nog even gedacht van toen u voor dat schip stond, ik ga er niet op? Nou, dat was in IJmuiden. Ja. Stond ze op een wal. Konden wij aan boord. We waren in Amsterdam aan boord gekomen. Mm-hmm. Gevaren naar IJmuiden. En daar stond zij. En we hadden al een jaar of 3 verkering. En we waren beide wel behoorlijk verliefd. Dat durf ik nou wel te zeggen. En ja, wat gebeurde dan? Dan blijft zij daar op elkaar staan. En ik vaar met de Willem Barends de zee op. Toen heb ik even gedacht, als ik nou terugspringen kon, dan deed ik het misschien toch wel. Ja. Was ik echt een beetje... Maar het duurde maar een dag, hoor, was het over. En u kon er ook niet meer af? Nee, u kon er toch niet meer af. Nee. Maar dat is werkelijk... Nou ja, dat was even een moeilijk stukje voor mij. Ja. Het was echt een immens schip, hè? Ja. Kunt u het eens beschrijven? Ja, beschrijven. Want het was meer dan 200 meter lang. Ja, het was behoorlijk lang, ja. Ja. En breed, dat weet ik niet. En veel binnen slaapgelegenheid voor ons. Want er konden 500 mensen op. Ja. Ja. En die zaten er ook op. Ja, misschien niet allemaal, maar er konden wel veel op daar. Ja. Dus echt een soort drijvende fabriek. Ja, dat was het ook. Ja. Anno Gortzke, Bretelen, jij bent historicus. Hoe is jouw zoektocht naar dat naoorlogse Nederlandse walvisvaartverhaal begonnen eigenlijk? Dat begon voor mij eigenlijk toen ik een jaar of 16 was. Toen ging ik als bijbaantje werken in een dorpskroeg. Een andere dan waarover Dirk vertelde. Deze heette De Boente Bok in Lusses. Mm-hmm. En dan in de weekenden stond ik biertjes te tappen. En dan keek ik uit op een hele mooie muurschildering met taferelen van de walvisvaart. Maar dan begon ik mezelf steeds vaker af te vragen van waarom hangt dat nou eigenlijk hier in zo'n dorp midden in Friesland? Dus ik ben vragen gaan stellen aan de uitbater toen. En die zei toen, ja, maar weet je dan niet dat je in een oud walvisvaderscafé werkt? Zo begon het. Ja. En toen je erin ging verdiepen, wat fascineerde je in dat verhaal? Nou, eigenlijk wat we nu net horen, zo van Douwe, die helemaal meeneemt. Dan zie je hem zie je zijn meisje aan de kade. En hij zelf met zijn twijfels. En daar zou ik mezelf ook heel goed in kunnen herkennen. Mm-hmm. En Eigenlijk had ik het idee, die geschiedenis staat zo ver van mij af. Ik kende de walvisvaart vooral vanuit Greenpeace en dat soort dingen. Maar door de verhalen van Douwe en Dirk krijg je ineens het gevoel van... hé, ja, maar die zoekt toch naar avontuur, dat begrijp ik goed. Want de walvisvaart kennen vanuit Greenpeace... daar kijk je juist vanuit de kant die de walvisvaart veracht. Ja, precies. Dus dat is heel anders gekleurd. En in die zin denk ik ook dat de walvisvaart een taboe-onderwerp geworden is. Een verleden waarin we niet, waar we niet heel trots op zijn. Vanuit Nederland. Merkte je dat ook als je met de voormalige walvisvaarder sprak? Dat daar een soort taboe op rust? Ja, ik denk in het begin in die kroeg. Dirk was een van de stamgasten daar. Ja. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat hij walvisvaarder was. Dus je kunt je voorstellen dat... Dirk is nu aan het lachen. Maar er werd dus niet zoveel over gesproken in de kroeg zelf. En pas toen ik vragen ging stellen, kwamen daar verhalen uit. Maar ja, ik ben inmiddels 11 jaar met ze onderweg. En ik hoor nog steeds nieuwe dingen. Dus ik denk dat dat wel bewijst dat er elke keer weer een laag aan toegevoegd wordt. En daar heb ik zelf ook geduldig op moeten wachten. Ja, heb je nog je best moeten doen om ze aan het praten te krijgen? Ja, ik denk ook wel dat zij misschien verwachten van mij als jeugdige jonge dame... dat die ook heel anders keek naar de walvisvaart. En dat zij misschien in eerste instantie ook wel dachten... ja, wat wil ze nou weten? Veroordeelt ze mij? En in dat opzicht denk ik dat we door de jaren heen gelukkig wel het tegendeel bewezen hebben. Dus, maar ik vroeg, moest je erg werken om ze aan het praten te krijgen? Oh, zo bedoel je? Ja, ja? Meestal dan kwamen die verhalen dan ook wel op gang, hoor. En, ja? Ja, ik denk wel, in het Fries is het sowieso een beetje spreken in eufemismes. Dus zo nu en dan moet je net iets anders luisteren naar wat er gezegd wordt. Maar ja, er kwamen wel verhalen, hoor. Die walvisvaart die ging allemaal om walvistraan, hè? Wat is dat eigenlijk? Ja, walvisstraan, dat is het vloeibare goedje wat je overhoudt als je het spek van de walvis, dus de buitenste laag, als je dat uitkookt, dan hou je een troebel goedje over. En dat is traan. Ja, en waarom werd dat door de Nederlandse overheid vlak na de oorlog gezien als een heel belangrijk bestanddeel? Nou, omdat na de oorlog was er in Nederland een groot olie- en vettekort. En dat kon niet via internationale handel ingevoerd worden. Lag toen nog helemaal stil. En die walvisvaart bood in één keer daar een oplossing voor. En ook voor het arbeidstekort wat met name op het platteland heerste. Ja. Dus het was eigenlijk iets waar mensen op zaten te wachten? Absoluut. Ja. Was u zich daarvan bewust, meneer Keizer, dat u iets deed wat ja, tussen aanhalingstekens in het landsbelang was? Nee, dat heb ik nooit zo bij nagedacht. Maar ik kan er nog wel wat anders van vertellen. Van mijn dochter. Ja. Die zat op school en die vertelde eigenlijk niet dat pa op een walvisvaart zat. Oh nee. Want ze zei, ze heeft wel eens tegen mij gezegd, hoe kan je dat doen? Ze schaamde zich daarvoor. Ze zei, want het werd eigenlijk veroordeeld nu. Ja. En vooral de pubers, die waren zo'n 18, tussen 18 en 25. Tussen, ja. En dat, nou ja... Dat vond ik niet zo leuk, maar daar heb ik toen nooit bij nagedacht. Maar als ze me nou vragen, zou je het weer doen? Ik zou het graag weer willen zien, maar ik zou niet weer die vissen vermoorden en wat ook maar. Dus dat is anders dan wat meneer Van der Veen zegt? Ja, Dirk die zegt, ik doe het weer, maar ik doe het niet weer. Nee. Maar het is niet nodig. Jullie gingen eerst, als we het even over de tocht hebben... jullie gingen eerst naar Trinidad. Ja. Dat ligt nogal uit de koers, zou je denken. Waarom gingen jullie daar eerst heen? Olieboren. Oliebunkeren. Oliebunkeren. Ja, en dan konden we één nacht even op stap. Ja. En op stap betekende? Belangrijk voor ons. Ja, maar wat deden jullie dan? Nou, de wal op. Ja. En af en toe een flesje bier drinken. Ik zie misschien wel meer dan ik, even. Ik zie meneer Van der Veen. Ik heb ze niet gedaan. De bamboe in. De bamboe in? Ja. Oh, ja? Ja? One doppie. U maakt het gebaar van drinken, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. En, daar ben je jong voor. Hoe lang was het eigenlijk varen om daar aan te komen? Oblie? Hoe lang was het varen voordat jullie er waren? In Kaapstad of in de Pool? Nou, de hele reis eigenlijk. Oh, je was 7 maanden weg. Ja, precies. Maar voordat je op de Pool was, zeg maar. Nou, dan was je toch zeker een week of drie... vier weken, denk ik, een beetje. En wat deden jullie eigenlijk aan boord? Want in het begin was er natuurlijk nog niks te doen. Nou ja, maar er moest een heel nieuw dek in. Ja? Ja, zeker. En de trappen en alles moest bekleed worden, allemaal met nieuw hout. En waarom moest dat? Omdat het bestaande dek. Dan ging het helemaal kapot met die haken en toestanden. Nee, met die vissen. Dus werd een soort laag overheen gelegd. Ja. Er kwam een heel dik nieuw dek op. Ja. Dus dat deden jullie? Ja, ik was dan bij Nutter. Die mijn slaapje, die staat er ook op een foto. Ja. Maar in ieder geval, die was stemmerman. En die kon ik dan weer helpen. En je had een ploeg die maakte allemaal die strappen klaar. Met splitsen en zo. Mm-hmm. Touwsplitsen en die staaldraden splitsen. Dat deden jullie in die periode dat jullie onder de klaar... In die tijd dat je eerst naar Trinidad en van Trinidad naar Kaapstad ging. Ja. En jullie stopten ook eerst nog in Kaapstad, hè? Ja. Dat zegt meneer Van der Veen al. Waarom was dat? Proviant. Ja. En donkere mensen. Donkere mensen? Ja. Die kwamen dan aan boord? Die kwamen daar aan boord. En, want die, wat moesten die doen? Nou ja, gewoon arbeider. Ja. En er waren bij, die konden wel vlees snijden, die vaker mee geweest zijn. Maar die werkten gewoon mee, deden gewoon mee in het proces. Ja. En zij werkten beneden deks? Nee. Oh. Ook gewoon boven deks. Ja. En hoe had u contact met de Zuid-Afrikaanse mensen? Jawel. Sommige jongens wel. Hoe ging dat? Ja, die zaten bij ons in de ploeg. Dus die deden hetzelfde werk eigenlijk. Ja. Maar niet voor hetzelfde geld, toch? Nee, daar heb ik me vreselijk aan geërgerd. Ja. Want zij kregen de helft betaald van wat jullie kregen. Aankomende arbeider. Aankomende arbeider. Ik heb dingen gelezen van de jongens die voor het eerst meegingen, of voor de tweede keer of voor de derde keer. En daar stond op half arbeider. Ah ja. Dus een hele arbeider die kreeg 100 euro en dan kregen zij 50. Terwijl ze werkten niet en half. En ze werkten net zo hard. Ja. Dus moet je dat toch apartheid noemen aan boord? Ja, maar die jongens die wouden graag mee. Ja. Het is apartheid. Die veroordeelden ons daar niet om. Ja, tuurlijk. Maar ik kon er slecht tegen. Ja. En kon u daar wat aan doen? Kon u daar iets tegen doen? Wel geprobeerd. Ja, wat deed u dan bijvoorbeeld? Nou, ik heb geprobeerd als wij zondags werkten. Mm-hmm. Dat gebeurde af en toe. Dan moest het dek schoon gespoeld worden. Ja. En als het zondag gedaan werd, dan deden meestal de blanken dat. Want dat werd extra betaald. Dan kreeg je een opslag, zeg maar. En als het door de week gebeurde, dan moesten zij het dek schoonmaken. Konden wij naar binnen. Dat was net andersom. Dat vond ik discriminerend. Ja. En zij mochten ook niet, als zij op zondag werkten, kregen zij ook niet dubbel betaald? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Nee, niet. Dat denk ik. Ja, misschien. Dat weet ik niet. Nee. Maar er waren dus ook best veel verschillende nationaliteiten aan boord, hè? Ja. Want op welk moment kwamen ook de mensen aan boord die de walvissen gingen schieten? Ja, maar die kwamen niet bij ons aan boord. Die zagen we niet. Die zaten op een jager. Want die kwamen uit Noorwegen? Dat waren, ja, die Gunders, hè. De Gunders, dat waren Noorden, hè. Ja? Die dachten, Knoston, dat was de Gunder. En wat moesten die doen? Nou, die schoten die vissen natuurlijk. Ja, hoe? Die kreeg een opdracht dat er een erin. Die zeiden van daar en daar is een vis. Die erin kraaien en zo. Die zagen die spuiten in de verte al. Want kunt u zich dat nog herinneren? Dat het moment dat u voor het eerst zo'n walvis zag? Ja, de eerste keer toen zo'n meneer op dek kwam. Ja, toen dan zie je wel vreemd om je heen. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, zo'n ding had je nog nooit gezien natuurlijk. Nee, maar u zag ze natuurlijk eerst gewoon nog in het water. Ja, die zie je niet in het water. Nee? Nee. Je ziet toch af en toe zo'n spuitgat? Ja, enkel. Ja, dat kunnen ze op de televisie mooi maken. Maar dat is in de werkelijkheid dat is zo. Nee, dat was niet zo. Nee. En dat was heel enkel eens een keer. En ik heb ook een keer gezien dat ze er dus één aan de lijn hadden. Maar dat is nou 1013 om dat te zien. Maar het zijn jagers, die jagers die waren altijd ver voor je uit. En er waren van die boeiboten, die kregen de opdracht. En die brachten die vissen weer bij het moederschip. Mm-hmm. En zo werkte dat. Want dat waren blauwe vintvissen vooral, hè? Waar ja, maar we begonnen met potvissen. Potvissen? De eerste weken, dan kregen we alleen maar potvissen binnen. Omdat die daar toevallig... En na zoveel weken, ik weet niet precies, dan mocht je pas op walvissen schieten. Oh ja? Ja. Want achter ons zien we wat van die ja, ik weet niet eens hoe je dat noemt. Ribstel. Dit zijn ribjes. Ja. Van die ribben van een blauwe vinvis. Hoe is dat om zo'n, beest, om zo'n beest te zien voor je? Ze zijn allemaal geen blauwe. Nee? Tuurlijk niet. De hoofdzaak is allemaal fin. Ah, ja. Een vis. Ja. De blauwe, het? De blauwe, dat is maar een enkeling. Ja. Hoe was het voor u om dat te zien, zo'n vis? Nou, de eerste keer dan denk je van, dit bestaat eigenlijk niet. Nee, want wat zie je dan? Nou, zo groot. Ja. En een potvis is zo, die is kleiner dan een walvis. Maar ja, en die heeft een hele andere kop. En die heeft een stompe kop. En walvis heeft een mooie ja, hoe noemen ze dat? Dat liep zo mooi naar voren toe. En dat werd met een walvis goed. Maar een potvis, die vond ik ook viezer beest. Oh ja? Ja. Ja. Maar dat is toch wel raar dat je opeens die beesten zo op dat dek ziet liggen. Ja, toen de eerste keer, toen kwam hij achter het schip, werd hij omhoog getrokken, kwam hij op dek. Dan denk je van, dit is toch niet waar? Nee? Zo groot. Ja. Dat was dan de eerste potvis. Ja. En wat gebeurde er vervolgens? Zo'n vis kwam aan boord. En wat moest u het dan doen? Nou, eerst een flensdek in en dan haalde eerst het spek eraf. Eerst het spek eraf? Eerst haal je het spek er allemaal af en dan gaat het allemaal in repen. En dan wordt het in blokken gesneden. En dan waren die Afrikaners, die trokken die stukken spek in die potten. En dan, als die vis klaar was, dan werd die doorgetrokken. Dan ging hij naar het vleesdek. En dan... Het vleesdek? Het vleesdek, ja, zo noem je dat. En daar zat u dan waarschijnlijk. En wat moest u doen? Ja, met een pikhaak stukken vlees aantrekken of achter de stoomwens. Dat heb ik ook vaak gedaan. Achter de stoom weer staan en om dat spek eraf moest staan. Moest onder, ja, hoe noem je dat nou? Ik weet niet wat u wil vertellen. Nee, ik weet het wel, maar ik... Ja. Maar het lijkt me ook, wat u allebei beschrijft, lijkt me best ook wel heel onsmakelijk werk om zo'n beest zo helemaal te moeten slopen. Nou, voor het eerst vond ik het wel wat vreemd, maar het ruikt niet zo lekker. Maar ja, later heb je daar geen erg meer in natuurlijk. Nee? Nee. Nee. En ben je dan ook bewust van dat je een dier aan het ontleden bent? Nou, ik ben er niet meer aan gedacht. Nee. Tenminste, door mij niet. Nee. En er waren ergens toch ook tellers om te zien hoeveel vet er al verzameld was? Ja, dat stond bovenop een bord. Op een bord? Ja. En dan dacht u, dat is ook mijn bankrekening waar u naar keek. Nou ja, als dat waar was, dan zat ik hier nou misschien nee, maar niet. Ik bedoel, u kreeg bonus, hè, voor elk. Ja, ja. Ja. Dus, en hoe lang deden u dan over voordat zo'n walvis was ontleed? En... Nou, vanaf die het schip opkwam en eerst het spek eraf en dan later moest ik gesleept worden naar voren toe. Ja, ik denk 2 uren, denk ik. Ja. En zag u ook die jacht zelf? Zag u ook die beesten, nee? Nee. U hebt ook nooit die... Heel enkel, ik heb wel eens gezien, dan zag je een spuit. En die walvis, die spuiten dan af en toe even. Maar dat zagen we eigenlijk nooit, want wij waren er alleen maar voor... Als die beesten achter kwamen, kwam er een grote ding, haak om me heen... en dan trokken ze dat schip op. En dat was ons werk. Maar van het schip zelf, van de vis zelf in het water, zagen we eigenlijk zo weinig. Was het ook gevaarlijk werk? Ja, wat zou ik zeggen? Gevaarlijk, ja. Ik zie jou hard knikken. Ja, er kwamen altijd minder mensen terug dan dat er heen gingen op varenden. Dus oh, ja. het was wel degelijk... U heeft ook wel eens een ongelukje gehad, toch, Dirk? U heeft ook wel eens een ongelukje gehad? Ja, ik heb een souvenir hier aan de kant. Met een mes. Oh ja? Ja, die sloeg mijn ma, die sloeg niet tussen de reepen, maar omdat het schip het nou wat haalde. Sloeg er in zo'n reep. En ja, daar zat het mes vast natuurlijk. Ja. En wat met de rug er naartoe te staan. En ja, dan kwam ik dat mes dat kreeg ik hier. In mijn heup. En u zei? Ja, in mijn heup, ja. En dat is nog steeds een litteken? Daar zit een mooi littekentje, ja. Maar ik hoor van Anne Kootsk ook dat de mensen niet terugkwamen. Hoe bedoel je? Hoe nou, niet? Ja, dat is moeilijk om daar wat van te zeggen. Ja, er is... Een jaar voor mij, Dirk zijn laatste jaar, is er een jongen weggeworden. Weggeworden? Ja. Ze weten niet hoe, ze weten niet waar, of ja, in water. Nee, ik las ook dat er was iemand in de kaken van zo'n potvis belandde, bijvoorbeeld. Ja, dat was dan wel. Ja, dat was hier in Damwoude, Murmenwoude, weet ik het maar in ieder geval. Ja, die kwam met het hoofd ertussen. Hè. Toen knapte die staaldraad. Want er komt een stuk spanning op te staan, hè, met die lieren. Ja, de raad kapot en dan sloeg die kaak, die sloeg dicht en er zit een behoorlijke tand erin. En daar zat die jongen met zijn hoofd tussen natuurlijk. Ja, en er is in één keer de film uit. Want dan overleef je niet. Nee, dan is die was gelijk maar dood. Ziet u dat soort beelden nog voor u? Nou, ik heb het niet gezien, gelukkig. Mm-hmm. Maar nou ja, dat zijn rare dingen natuurlijk. Dat gebeurt. Maar overal draait gevaar. Ik bedoel, dat heb je hier in het land ook. En dat heb je daar ook. Ja. Maar daar was ook nog wel een mentaal aspect wat meespeelde. Dan was je 7 maanden van huis. En er waren ook mensen die dat ja, bij slecht nieuws berichten. Dat ze dat niet trokken en een einde aan hun leven maakten. Ja? Ja, ik heb wel gezien dat er een aan een touwtje hangt. Oh ja? Ja. Ja. U vertelt het bijna terloops. Ja, dat gebeurt gewoon. Ik bedoel, maar ja, god. Zeg het maar. Ja, je moet sterk in je schoenen staan natuurlijk. Ja, want er werd wel wat van je gevraagd. Ja, zeker. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Eerst het nieuws van 3:30, gelezen door Michel Koenen. NPO Radio 1. De organisatie van de Nobelprijzen heeft een uitnodiging aan Rusland, Iran en Belarus voor het bijwonen van de uitreiking ingetrokken. Het besluit volgt op forse kritiek van onder meer de Zweedse premier. Het comité wilde de drie landen juist wel uitnodigen, omdat het de mogelijkheid schept om iedereen de boodschap van de Nobelprijs over te brengen. In Israël zijn zeker 120 mensen gewond geraakt tijdens een demonstratie op een cultureel festival. Dat was georganiseerd door het Eritrese regime. Voor en tegenstanders die raakten slaags met elkaar. 11 mensen liepen schotwonden op. Rijkswaterstaat is nog altijd bezig met het repareren van de kapotte stuw bij Graven. Die raakte gisteren zwaar beschadigd tijdens werkzaamheden. Daardoor daalt het waterpeil van de Maas nog altijd fors. Er is nu een onderwaterinspectie om te kijken of het beschadigde onderdeel kan worden teruggezet. En Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza was de Ferrari-coureur net iets sneller dan Max Verstappen en Lewis Hamilton. De kwalificatie die begint over een uur. ANUB verkeersinformatie. Er staan een paar files door werkzaamheden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met een kwartier vertraging. Die werkzaamheden die vinden plaats op de A9 naar Diemen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. De A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. Daar is maar één rijstrook open. De publieke tribune met Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik vandaag in de theaterkerk Nes in Noordoost-Friesland met oud-walvisvaarders over hun avonturen en ontberingen tijdens de naoorlogse Nederlandse walvisjacht. Hoe kijken zij terug op dit stukje besmette maritieme geschiedenis? Hier aan tafel oud-walvisvaarders Dirk van der Veen, die als 20er 2 keer meevoer op het Nederlandse walvisvaartfabriekschip de Willem Barents. En ook Douwe Keizer is er, die voer mee in de winter van 1962 op datzelfde schip. Ook aan tafel Anne Goitske Breteler, ze is geschiedschrijver en podcastmaker van Traanjagers. Ja, ik hoorde net, Douwe, dat schieten op die walvissen, dat gedaan werd door mensen die speciaal werden ingehuurd, hè? Ja, iedere jager die had een speciale schutter. Ja. En die stond altijd dan voorop. En die mocht eigenlijk alleen maar schieten. Maar jullie mochten niet schieten? Nee, dat kon ook niet. Nee? Waarom kon dat niet? Nou, dan moet je ook zo'n schietapparaat hebben. Hè? Dat hadden we niet. Ja. Maar dat is toch vrij een akelig tafereel, denk ik, als je ziet hoe zo'n walvis wordt opgejaagd en geharponeerd. Zagen wij als niet, maar we zagen ze wel eens eruit. Dan werden ze bij ons gebracht, want dan stond er een zender op. Een zender? Een zender, ja. Want ze waren ergens doodgeschoten. Dat was misschien wel kilometers verder. Ja. En dan pompten ze de lucht in. Mm-hmm. Dat kon hij niet zinken. En dan kwam er een boeiboot. Dat was eigenlijk ook een jager. En die bracht het bij het fabrieksschip. En dan kwam hij daarachter te liggen. En dan kwam er een grote ding naar beneden. En die pakte hem vast en dan ging zo het schip op. Ja. En dat voelde voor u niet als een dier wat binnen getakeld werd? Nee, nee. Nee. Want u hebt ook wel eens meegemaakt dat een walvis een kalf bij zich droeg, hè? Ja, ja. Dus jullie sneden hem open? Haar open? Ja, dan kwam er wat uit. Een jong dier? Ja, een jong dier. Okay. Hoe maar dat mocht niet. Wat mocht niet? Dat mocht je je mocht nooit een walvis doodschieten die pas een klein kind had of in verwachting was, zeg maar. Dat mocht niet. Ja. En daar zat ook speciaal een man voor aan boord. Ja? Van waar die weg kwam, weet ik niet. Maar die moest daarop op toezien. Maar een enkele keer gebeurde dat toch? Ja, dat is, ik heb het één keer meegemaakt. Ja, wat staat u daar van bij? Want dat lijkt me toch een akelig gezicht. Ja, nou ja, je ziet het gewoon. En, een walvis is net als een moeder. Ik heb wel eens wat melk gedronken van een walvis die dood was. Oh ja? Want die had een vrouwelijke walvis, die had borsten. En dan kon je zo in knijpen en dan kwam een heel klein straaltje uit. Oh ja. En dan ging je er even met de mond boven. Eén keer gedaan. Ik vond het niet lekker, maar ik denk, ik kan toch zeggen, ik heb walvismelk gedronken. Daar ging het om. Ja. Maar zo was dat. Ja. Hebt u ook wel zoiets meegemaakt? Jawel, maar ik heb nooit geen melk gedronken, dat niet. Maar het gebeurde wel vaker dat er één of twee keer dat er een jonge walvis uitkwam. Maar dat kun je niet, die gunders die dingen schieten, die kunnen dat nooit zien. Nee. Dat is onmogelijk. Maar ik bedoel, maar als ze zo'n jong bijaard hebben, dan is het maar een kleinigheid. Maar dat die oude de fortuin doet, dan doet die kleine dat ook. Dan heb je een kleine fortuin en een grote fortuin. En dan weet zo'n gunder, die mag ik niet schieten. Want daar waren wel echte regels voor. Ja, er was vanaf 1946 al een International Whaling Commission. Mm-hmm. En die bepaalde wel al dat bepaalde soorten, zoals de zuidkaper, niet meer gejaagd mochten worden, net als orka's. En dat gold dus ook voor drachtige walvissen. Hoe kwam het dat die Noren juist zo gespecialiseerd waren in dat gunnen, zoals dat heette? Ja, er was een lange traditie, het is namelijk nog steeds een walvisvarend land, van walvisjacht. En zij hebben eigenlijk sinds de tijd dat Nederlanders zijn gestopt in de 19e eeuw met de vooroorlogse walvisvaart, zijn zij doorgegaan. En met industrialisatie waren zij vooroplopers in het verbeteren, efficiënter maken van hun jacht. Dus zij waren heel erg geskild en moesten dan voor Nederland dus ook tegelijkertijd jagen, maar ook sturen. Dus de gunners waren ook de kapiteins. Dus dat was niet een kleinigheid. Maar die werden soms ook echt ingevlogen als ingehuurde krachten. Ja, klopt. En die verdienden ook goudgeld daarmee. Ja, die hadden absoluut goede verdiensten. En sommige van hen verbleven in Kaapstad en overwinterden daar eigenlijk totdat ze weer met de volgende vaart mee konden. En anderen werden inderdaad ingevlogen. Ja, maar Nederlanders deden dat nooit. Nou, er zijn wel eens wat, heel enkeld, maar niet vaak. Nee. Die periode aan boord, hè, die moet toch soms ook wel tot verveling hebben geleid voor u. Ja. Wat dat deden jullie dan in jullie vrije tijd? Klaverjassen. Ja, de hele dag. En wat drinken. Ja. Zolang de voorraad strekt. En ging dat altijd goed? Want aan boord met alcohol, verveling en drank, dat is en scherpe messen, dat is niet een goede combinatie. Nee, maar er gebeurde wel eens wat, maar dat viel allemaal wel mee. Ja. En u ging ook kleden knopen, hè? Ja. U hebt er in de tentoonstelling in de theaterkerk ligt er eentje. Ja, daar ligt er een. Wat is dat voor kleed? Ja, van nylondraad. En dat is bijna zo groot als dit tafelblad. En er was een donkere jongen, die heeft het voor mij opgezet. Want ik had bij hem gezien hoe dat moest. Mm. En dan moest je gewoon zulke dikke ballen iedere keer oversteken en een knoop erin. En dan weer oversteken en een knoop erin. En op plaats was ik er helemaal zat van. En dan waren we al bijna thuis. Ik denk, nu stop ik ermee. Ah, ja. Toen was mij, het kon. Ik had het graag wat groter willen hebben, maar ja, het is niet gebeurd. En dat heb ik mijn vrouw gegeven. En dat ligt nu nog steeds bij ons voor de bed. Echt waar? Altijd. Na al die jaren nog? Al die jaren. Dus dat is een kleed met een hele geschiedenis inmiddels. Ja, goed dat ding niet praten kan, maar dan zouden we wel wat horen. Ja. En meneer Van der Veen, wat deed u tegen de verveling? Ja, wat deden we? Ja, wat nou ook al zei, een hoop zaten met de kaarten en ja, wat verreed je uit? Patience en klaverjas en van alles. Ja. En waren er ook mannen bij, hè? Dat kan ik me toch best voorstellen, die dat isolement, dat eentonige bestaan, niet goed aankonden? Ja. Ja, er waren er wel bij die niet al te sterk in hun hoofd waren? Ja, die hadden het soms moeilijk. En wat herinnert u zich daarvan? Nou, ik heb me één keer herinnerd dat er dus één met die is met halverwege de vangst die met die tanker die afgevoerd. Oh ja. Ja. Want? Wat weet? Want? Waarom? Nou, omdat die jongen die was helemaal op zijn toeren, maar die had ook een, naar ze zeggen dan een verkeerd berichtje gekregen en zo en uh-huh. Ja. Ja, je moet sterk in je schoenen staan. Ja. Wat staat u daar van bij? Wij hadden, dat was een jongen uit Aijm, Dirk weet nog wat ik bedoel. Die was had heimwee. Verschrikkelijke heimwee. En het was soms zo erg, dan lag hij gewoon plat op de vloer. En dan schreeuwde hij en dan huilde hij. Ah, ja. Als een jonge man van onze leeftijd. Dat vond hij net zo geweldig, maar hij had heimwee. En hij lag ook bij verkeerde jongens in de hut. Ja. Ja, die mochten hem niet zo graag, denk ik. Dus hij sloot zich helemaal in zichzelf op? Ja, en dan lag hij gewoon. En hij had zeeziek. Dat had hij ook. En dan lag hij ook op de grond. En hoe is het met hem afgelopen? Nou, hij is gewoon gebleven. Ja. Maar dat was ook een beetje een zonderlinge man. Ja. Kun je daar eigenlijk, want u zegt dat zo ook, van hij had last van zeeziekte. Kun je daaraan wennen? Had u daar last nou, van ook? Nee, ik heb er geen last van gehad. Maar aan wennen, dat is ook moeilijk om dat te zeggen. Want 2 dagen geen wind, word je ook niet zeeziek. Dan is het over en dan komt het soms weer. Ja, die hebben niet zo'n mooi leven. Nee. Na een reis van meer dan een half jaar keerden jullie via Kaapstad weer naar huis. Ja. Waren jullie dan blij om weer naar huis te gaan? Nou, blij, ja. Je ziet er wel naar uit. Ja? Ja? Van die 4 maanden die je dan er in de pool zit. Nou, dat zijn dan blaas wel lange 4 maanden, hoor. Ja? Ja. Want ik stel me ook voor, hè, je zit op de Zuidpool. Ik denk dat het moet ook heel koud geweest zijn, bijvoorbeeld. Ja, maar er viel genoeg mee. Ja? Het is een hele andere kou. Ja? Het is een hele droge kou, jong. Het is heel anders dan... Maar jullie konden, denk ik, niet werken met handschoenen aan met die mis. Ja. Of wel? Ja, komt wel. Ja, die stelen van die... Ja, dat gewoon... Het hoeft dan niet, maar het kan, hoor. Ja. Ja, maar wij met die messen, wij konden geen handschoenen aan hebben. Nee? Nee, dan kan je niet snijden. Dat is levensgevaarlijk. Maar dan was het. Dan ja, had je wel ontzettend last van die kou. Ja, maar als wij er waren, dan was het daar zomer, hè? Ja. Zo noemen ze dat. Ja, maar zomer is niet onze zomer. Maar als wij er weer uit de pool weggingen, dan werd het daar winter. Maar dan is het dubbel koud. Mm-hmm. Maar hoe koud was het dan? Weet u dat nog? Ja, ik weet niet precies hoeveel graden dat er in de laatste aan was. Ik denk van misschien 15, 20 graden, maar ik bedoel... Maar wel onder nul? Ja, kijk. Maar dan is het heel wat anders dan hier. Ja. Ach, wat jongen, ja. En zij werkte natuurlijk ook de hele dag hard, hè? Ze moesten 12 uur achtereen werken. Dus dan moest je jezelf ook wel in het zweet werken. Dus ik denk dat dat ook meehielp. Ja, Twaalf uur op en 12 uur af. Ja. Ja. Anne Gortke, jij hebt samen met Anna Drijver een podcast gemaakt, hè? Traanjagers. Laten we even naar een fragment uit die serie luisteren. Ze zijn blij dat ze uit de poolzee verdwijnen. Blij dat ze de potten kunnen sluiten en schoon schip maken. Maar ook voldaan. Niet alleen om de verdiensten, maar vooral omdat ze weten daar diep in het zuiden aan het einde van de wereld goed werk te hebben gedaan. Elk jaar weer. Om ook daar ginds in de zuidelijke IJszee Nederlands belang te dienen en Nederlands naam hoog te houden. Het is eigenlijk vooral een fragment uit het Polygoonjournaal, want de podcast laat veel meer horen. Het is ook een mooie podcast. Ik heb hem met plezier beluisterd. Mooi. Maar zagen jullie dat zelf ook zo? Van, ik heb mijn steentje bijgedragen aan de wederopbouw van Nederland. Daar heb ik niet helemaal meegereden. Had u zelf ook dat gevoel van, ik draag mijn steentje bij aan de wederopbouw? Ja, wat zou ik daarvoor zeggen? Ja, hoe moet je dat uitleggen? Ja... Bij waren, ja, die deed het werk natuurlijk en ze moesten die traan moesten ze gebruiken hier in Nederland. Van het ging gewoon allemaal over de staat uit natuurlijk. En hoe ging dat toen jullie thuis kwamen? Werden jullie echt als helden onthaald? Nee, maar je kan zelf ook held maken, hè? Ja, en dat deden jullie? Nou, ik heb dat wel geprobeerd. Ja? En ik durf het nu te vertellen. En wat deed u dan? Maar ik had heel veel sigaretten. Sloffen sigaretten had ik in een pleinzaak. Hoe kwam u daar? Ja, die kocht ik. buiten de zone. En dan kost een slot sigaretten kostte misschien 1 euro of 1,50 gulden. Voor 10 pakjes durf ik benoemen, maar ik had heel wat stiekem meegenomen. En dat had ik in een tas te staan. Mm-hmm. En ik denk, nou moet ik het van boord krijgen. En als je van boord ging, dan moest je altijd eerst bij die mensen langs die daarop pasten. Ik denk, het kan me niks schelen. Ik ga naar die man toe. Ik zei tegen die man, ik moet even wat aangeven. Zal ik deze tas hier maar even laten staan, dat jij er even op past? Ja, hij zei, ik kom klaar. Dus hij heeft die sigaret helemaal niet gezien? Hij heeft er niet in gekeken. Nee. En ik nam die tas mee en ik ging er ging mee af. Ja. En een sleepbootje. En dat was naar Rotterdam. En u was aan het vertellen, ik vroeg, werd u als held onthaald? U zei, nee, dat niet, maar ik heb mezelf tot held gemaakt. Ja. En toen kwam u op dat verhaal over die sigaretten. Want ja, daar deed u iets mee. Of die deelde u uit? Of? Ja, die deelde ik hoofdzakelijk uit. Want dan, ja, dan heb je allemaal vrienden. En, ja, en iedere vriend, de eerste die kreeg een hele En iedereen slot. Rookte toen nog? Ja, en de eerste die kreeg een sloop, maar op plaats kregen ze maar 1 of 2 pakjes. Ja. Want dan zat ik zelf niks meer. Nee. Hoeveel had u uiteindelijk verdiend? Nou, dat weet ik niet. Maar niet zoveel. Nee? Niet zoveel? Nee, ik heb veel weggegeven. Ja. En hebt u wel geld genoeg overgehouden om een brommer te kopen? Ja, maar ik had toen geen brommer. U had geen? Voor de Willem Barents had ik een brommer. Mm-hmm. Na de Willem Barents had ik een auto. Oh ja? Ja, dus het had u geen windeieren gelegd? Nee? Het had u geen windeieren gelegd? Hè? Nee, nou ja, ik had wat gespaard. En ik had nog wat van voordat ik wegging. En ik denk, ik koop een mooie auto. En dat was een Austin Cambridge, een Engelse auto. Ja. En hoe werd er in het dorp tegen u aangekeken toen u terugkwam? Ja, wat zou ik zeggen? Ja. Dat werkt zo niet. Nee? Nee, ja, ik noem me geen helden, maar... Nee. Voelde u zich wel ook een beetje een held? Nee. U had gewoon uw werk gedaan? Ja, het was bij mij heel gewoon, vond ik. Ja? Ja. En vonden andere mensen dat ook? Ja, ik denk het nog niet allemaal. Denk van mijn oude lui, die waren er niet, waren er niet zo blij mee. Die waren er niet blij mee? Nee, je bent 7 maanden weg en in die 7 maanden kan er heel wat gebeuren natuurlijk. Ja. En dan moet je over kunnen. Ik heb er geen moeite mee gehad. Maar er waren wel bepaalde, vooral kinderen, die waren niet gewend dat er mannen met baarden waren. Dus Dirk, er was toch iemand die riep toen dat Jezus in het dorp gekomen was? Ja, die staat nog even Jezus in, zijn ze. Oh ja? Ja, omdat jullie je baard hadden laten staan? Die man die staat daar op een foto. Oh ja. En die had ook een hele dikke baard. Dus het maakte wel indruk toch op? Ja, dat mensen wel. In het dorp. Ja. Dat wel. Uw verloofde vond trouwens dat de reis u had veranderd, hè? Ja. Wat vond ze dan precies? Ja, ik was onverschilliger. Dat zei ze? Ja. En ik zat wat los in het geld. En kon u dat onverschillige plaatsen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het was zo. Maar was u er harder door geworden, door wat u had gezien en meegemaakt? Nou ja, misschien ook wel een beetje, maar... kijk, van mijn... toen was... Het is later mijn vrouw wel geworden, hoor. Weet maar niet, maar... Dat is goed gekomen, ja. Ja. Maar ja... Die zei tegen mij, je bent veranderd. En ik geloof het ook wel. Ja. Maar ik ging in het begin heel vaak op stap naar de kroeg en feestvieren. En dat deed ik voor ook wel lus. Maar nu deed ik het heel vaak. En je bent misschien ook wel van een jonge, gewone man geworden. Ja, en ik had een auto, een grote auto, oude Cambridge. Een man of 5 erin en huppelakee. Ja. Naar Groningen. Ja. Die 18 jaar lang voer die Willem Barents uit. Anne Goitske, waarom was die walvisvaart in 1964 niet meer rendabel? Nou, het ging eigenlijk al jaren steeds slechter met de walvispopulatie. Dus vooral in de jaren, ik denk dat Douwe dat ook nog wel meegemaakt heeft... werden de periodes dat er niets gevangen werd steeds groter. En op een gegeven moment stond de walvisvaart zelfs als laagst genoteerd op de beurs. En had de overheid... want werd altijd gesteund door overheidsgelden. Zoiets van, we stoppen ermee. Dus toen is in 1964 besloten dat de Willem Barents verkocht zou gaan worden. En toen hield het allemaal op? Ja, toen hield het op. 18 expedities, 27.712 gedode walvissen op de teller. Mm-hmm. En daarna werd het bijna een vergeten hoofdstuk, hè, in de geschiedenis. Ja. Hoe verklaar jij dat? Ja, ik denk in de jaren 70, met de opkomst van die natuurorganisaties, is in één keer dat beeld van die walvis heel erg veranderd. Onderzoek wees uit dat walvis ontzettend slim zijn. Er kwamen in Amerika ook van die eerste sea life dingen waar je het kon bekijken. Dus mensen gingen de walvis ook steeds meer als soort knuffel-icoon zien. En daardoor ontstond ook een heel ander beeld op de walvisjacht. En dus opeens waren bijna halve misdadigers geworden. Precies, dus daarmee veranderden de walvisvaarders natuurlijk ook van helden naar een ander iets. Ja, merkt u dat ook, dat u toch van een soort held die het vet had veiliggesteld voor het vaderland opeens veranderde in een soort moordenaar van onschuldige dieren in de optiek van mensen? Nee, dat gevoel. Wij wisten het toen niet. En het werd nog gebruikt. Die traan werd nog gebruikt. Ik bedoel, maar het ging dus wel ergens over. Mm-hmm. En dan, ja. Maar ik vond het achterna gezien. Ja. Had ik het niet gedaan. Nee. Als ik alles had geweten. Van wat ik nu weet. En waarom zou u het niet meer gedaan hebben? Nou, omdat het. Toen was het misschien nog net een beetje nodig, maar het was later helemaal niet meer nodig. Dus dan hadden we ons daar zonder kunnen redden. Maar vond u het ook, met wat u nu weet, ook wreed? En eigenlijk ongehoord? Natuurlijk, het is wreed. Ja. Want er werd op een walvis ook wel eens 2 keer geschoten en dan wou hij niet dood. Dan kreeg hij nog één. Ja. Maar dat had u toen niet dat gevoel? Toen beleefde u dat anders? Nee, beleef je het anders, hè? Ja. In het publiek zit Henk Buitjes, ook goedemiddag. U bent duurzaam garnalenvisser. U zat heel ingespannen te luisteren naar het verhaal van deze walvisvaarders. Ja. Ziet u overeenkomsten met de visserij van nu, van tegenwoordig? Nou, ik zie wel overeenkomsten met de vanzelfsprekendheid waar de walvisvaart ooit was in Nederland. En de vanzelfsprekendheid waar de garnalenvisserij, waar ik ben garnalenvisser, mm-hmm. hier Noordzee, Waddenzee, zeg maar, die tot voor een aantal jaren gewoon was. En de garnalenvisserij, de visserij ligt nu onder vuur hier in Nederland en zo. Ik ben van een generatie van garnalenvissers en van vissers van... Ik ben van de 10e generatie, vanaf 1600 vis mijn familie al hier in deze buurt. Hebben steeds om de zee gedacht, om de visstand gedacht en zo ook. Van generatie op generatie. En wat wil dat zeggen? U zegt, ik denk om de vis. Nou ja, dat het gewoon, dat er weer, gewoon niet misbruiken, maar gewoon afromen van wat de natuur geeft en zo. En dat doen we nog steeds. Maar wij worden nou de laatste aantal jaren gezien als een soort boeman die de natuur verstoort. De bodemberoering is heel een hot item. Wij vissen wel over de bodem, maar met klossen, met een soort garnalen, of een soort kruiwagenwiel rolt over de bodem heen, zeg maar. Dus de impact die wij hebben op de omgeving is minimaal. En met die klossen woel je niet de hele bodem om? Nee, je rolt net als een kruiwagenwiel, rolt je over de bodem heen en zo ook. En, ja. Ja. U hebt ook dat gevoel van dat je in de publieke opinie opeens de gebeten hond bent? Ja, ik moet me steeds verdedigen, zeg maar, van wat ik doe. Er is heel veel onbegrip wat we precies doen en zo, hoe het is. Er wordt steeds gedacht dat wij met ook garnalenvissers met kettingen die bodem allemaal verstoren, zeg maar. En dat is helemaal niet zo. En je moet. Er is natuurlijk heel veel informatie, ook misinformatie vanuit de natuurorganisatie van wat we gaan doen en zo allemaal. Wat we verkeerd doen. We hebben net het gevoel dat we niks goed doen en zo. En wij doen het al generaties lang, doen we op deze manier. Ja, want u hebt het over, hè, u bent van de 10e generatie. Uw zoon werkt ook, is de 11e generatie. Ja. Ja. Is er nog een toekomst voor hem als garnalenvisser weggelegd, denkt u? Ja, zeker is er een toekomst. Als ik kijk naar wat de natuur ons steeds weer geeft en zo, is er zeker een toekomst mogelijk. Alleen de regelgeving en overheid en zo ook, dat is eigenlijk het moeilijkste. Dat dwarsboomt het proces van kunnen vissen. Ja. En er gebeuren heel veel dingen op de Noordzee tegenwoordig. Zo. Het wordt nu al veranderd in een industriegebied. Terwijl 20 jaar geleden stond ik zij aan zij met de Waddenvereniging in Harlingen te protesteren tegen gaswinning onder de Waddenzee. En nu staan we gewoon echt letterlijk tegenover elkaar. Wat merkt u daarvan? Nou ja, dat. de vergunningverlening, zeg maar ook, die wordt, we hebben een omdat we in Natura 2000 gebied vissen, moeten we iedere 6 jaar een nieuwe vergunning hebben. Wet natuurbeschermingsvergunning. Het proces om die vergunning te krijgen wordt steeds moeilijker. Er komen steeds meer dingen bij. Er zijn weer, steeds weer nieuwe verenigingetjes, natuurbeschermingsorganisaties die protest aantekenen, zeg maar, tegen onze activiteit. Terwijl er eigenlijk heel weinig verandert in de dingen die we doen. Ja. Dus u zou het een eventuele kleinzoon misschien niet meer aanraden? Nou ja, ik vind het gewoon. Ik raad het wel aan. Hij wil het ook graag doen. Hoe oud is hij? Hij is 9 jaar en hij vindt het gewoon geweldig om mee te gaan en zo ook. En het is gewoon ook een prachtig vak. Het is geen beroep, het is een manier van leven ook en zo. Dus het zit heel diep in mij en hier in Pezersmottergat, in Noord-Friesland en Noord-West-Groningen, zeg maar ook. Dat hoort gewoon bij de omgeving ook. Het is onderdeel van het werelderfgoed, waar het is en zo. En het wordt gewoon, nou eigenlijk, vernietigd, zeg maar, zo langzamerhand. Ja. En dat vind ik gewoon jammer. Als we nog even teruggaan naar u, dank u wel, naar u beiden aan tafel. Wat hebben die vaarten jullie nou opgeleverd? Zijn jullie levens erdoor veranderd? Nou, ik vraag het eerst aan u. Wat? Is uw leven er ook door veranderd, door die walvisvaarten die u hebt meegemaakt? Wat wij veranderd zijn? Nee, uw leven. Denkt u er nog vaak aan, bijvoorbeeld? Ja, ik denk er wel eens aan, maar niet. Ik praat er niet veel over. Nee? Nee. Speelt het ook geen rol meer in uw hoofd? Nou, nee, niet zo. Ah nee, het is zo lang geleden, hè. In zijn woonkamer hangt nog wel altijd de schilderij van de Willem Barends. Jawel, ik heb nog wel het een of ander, maar het is niet, nee. Ik kijk nog wel zo eens naar de schilderij, naar de foto. En dan denk ik, nou ja, toen en zo. Maar het is een geschiedenisboek geworden voor u? Ja. Ja, en ik heb wel allemaal nog wel foto's en toestanden. En, En we hebben het boek in het Anne-Goortje dan. En dan moet het voor, ja, dat boek natuurlijk, maar het moet voor u ook leuk zijn om op deze tentoonstelling rond te lopen. Maar, toch? Hmm. Ja. Vindt u het bijzonder om hier te. Ja, ik vind het leuk. Ja? Ja, natuurlijk. Want dit zijn allemaal elementen uit uw verleden eigenlijk, die u hier om u heen ziet. Ja. En heel veel dingen die hier liggen en staan, daar heb ik foto's van. Ja. En waarom moeten mensen hier komen kijken naar deze tentoonstelling in de Theaterkerk in Nes? Nou, het is toch een stukje geschiedenis van Nederland. Ja. En eigenlijk een vergeten stukje geschiedenis. En als het nou goed is of kwaad, maar het moet wel blijven. Ja? Ja. Wat moet blijven? De geschiedenis. De herinnering. Ja, de herinnering wat wij hebben gedaan. Ja. Nou, u hebt in elk geval vanmiddag allebei uw best gedaan om die herinnering ook bij ons weer tot leven te roepen. Dirk van der Veen, Douwe Keizer, Anne Goitske, Breteler en Henk Buitjes. Ik dank u alle vier voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune. Overigens u ook. Dank voor uw aanwezigheid. Het was fijn dat u erbij was. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via de publieke tribune @human.nl. Volgende week zijn we er weer. En dan praat ik met drie vrouwen die alle drie kind zijn van ouders met een verstandelijke beperking. Hoe is het om als kind op de basisschool al slimmer dan je ouders te zijn? Na 4 uur op deze zender goed ingerichte kring met Sjaars en Morali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. Radio 1. Vandaag de 46e editie van de Wereldhavendagen. WNL. In de kantine. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Met verhalen over de Rotterdamse haven. Rechtstreeks vanuit Rotterdam. Zometeen vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Ooit lag er op het Holtingerveld in Drenthe een Duitse vliegbasis. Nu worden de oude, dichtgegroeide landingsbanen vooral gebruikt door vogels en vlinders. En vinden we daar prachtige bloemen. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNNVARA op NPO 2. Hoe groot jouw project ook is,